سنگھ جی مولوی بدلا سر پھر بولو جی جو ہم بعض دینی اعمال کرتے ہیں اور ہمارے یقین ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے ہمارے دینی کام ہو جاتے ہیں تو یقین تو الحمدللہ ہے ہمارا لیکن یہ ان کا آپس میں تعلق کیسے بن جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے وہ دنیاوی کام کیسے ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں وہ تو اللہ کے امر سے ہو جاتا ہے اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھا ہے حضرت یہ جو وظیفہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا جی جو وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہیں ہم تو اس میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نیت یہ ہونی چاہیے نیت اللہ کی رضا کی جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے کام کریں گے بذات خود وظیفہ تو یا وہ امان کو نہیں کرتے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رضا ہونے کی وجہ سے آگے کام بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ نیت تو یہ ہونی چاہیے یقین تو یہ ہونا چاہیے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ بات ہے یقین ہونا چاہیے کہ اس سے ہوگا لیکن نیت جو ہے تو وہ اللہ کی طرف سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں آتا تو اللہ کی رضا کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں تو فاقہ جو ہے تو اس کو خیال سے پھر کیسے اٹھائیں گے وہ دفعہ پھر صرف خبر ہو شوا تعویذ ما واخلا سر بکئی وہ تو اس بھی خیال بدل کے نہ رہا ہوتے وہ سو آیا جی سو ورنہ تو اس بھی بخار آ جی کچھ سر نہ پڑو یہ تو اس بھی خیال لگا نہ تو سو کار میں سورہ واقعہ فاقے دور کرنے کے لیے پڑھنا تو اس میں بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی نیت کرو اور جو غنا قلبی ہے اس کی نیت کرو باقی اللہ تعالیٰ جو ظاہری غنا ہے وہ خود عطا فرمائے لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں میں فاقہ دور ہونے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے کیا کیا داخلہ تو اس پی والا کیا ورک ہاں جی نہ بس کو ڈاکٹر سیال سے بکول دانشوری سے پکے ہوئے ایڈے بزرگانوں سے ناس پاس پڑے ہوئے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں جی اگر ہم اس چیز سارے سال کریں اچھے حالات اور برے حالات دونوں میں اس سے اگر برے حالات بھی آئے تو ہم تو وہ چیز اچھے حالات میں بھی کر رہے تھے تو شاید اس کا یقین نہیں ہوگا ان کی بات کو میں نہیں سمجھا کوئی سادہ کر کے سمجھایا مجھے استقامت کے ساتھ پڑے حالت جو بھی آ جائے ہاں اس میں یہ ہے کہ آدمی کو پڑھتا رہے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہوں نہیں ہوتے نا ہاں جی ہم تو ایک عمل کو کر رہے ہیں اس عمل کا ثواب مل رہا ہے اللہ کی رضا کے جو کر رہے ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے اس پر حالت اچھی ہو گئی تو الحمدللہ اللہ اچھی ہوئی تو عمل کا ثواب تو کہیں گیا نہیں اگر حالت بھی اچھی ہو گئی تو مزید فائدہ ہو گیا حالت اچھی نہیں ہوئی تو عمل کا ثواب تو کہیں گیا نہیں ہاں جی اس لیے کچھ دن پڑا تھا کام نہیں ہوا تو چھوڑ دیا مطلب ہے کہ یہ تو اپنے کام کا ہی لالچی تھا یہ رضا الہی کا لالچی نہیں تھا طلبگار نہیں تھا اپنے کام کا ہی لالچی تھا جی آواز جس طرح کر پڑتا رہا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تھا اچھا جی, جو آدمی رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے قیام ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ دوبارہ دیکھنا پڑے گا, رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے کہتے اس کے لیے قیام بھی نہیں ہے. اس کو ذرا دیکھو نا جی, کیوں ہمارے پاس ایک مہمان آ گیا لاہور سے, اس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا, کمر میں اس کا درد تھا. میں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر؟ اس نے کہا کہ مجھے مقامی ہمارے امام صاحب نے کہا کہ بیٹھ کر پڑھا کرو, یا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کھڑا تو ہو سکتا ہوں, پھر کیوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ کہ امام صاحب نے کہا کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں کرسی رکھ کر تو آپ سب سے آگے ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا صف آپ کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, اس وجہ سے آپ کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ نہ ہوا, اس پر بیٹھنا چاہیے. پھر یہ مسئلہ کسی جگہ سامنے سے گزرا کہ جو رکوع سجدے پر قادر نہ ہو اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے. اس کو پھر دیکھیں جی, ٹھیک ہے جی, اس کو دیکھیں تاکہ یہ واضح ہو جائے. جی اس پر عبد الروف سکروی صاحب کی کتاب ہے, جو بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ کر پڑھنا چاہیے, متعین کرنا چاہیے, کیونکہ عام طور پر عام مفتی صاحبان کو بھی نہیں اندازہ ہوتا ان مسائل کے بتانے کا. تو اس سلسلے میں وہ مفتی عبد الروف صاحب تو خود ہی ماہر ہے, دوسرا یہ کہ ہے بہت بڑے مدرسے میں ہے, اس کی کتاب چل بھی مطلب کہ چلی بھی ہے, تو اس وجہ سے اس پر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں تو اس کو بھی علماء نے درست کیا ہوا ہوگا, تو اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کتاب کہیں سے پیدا کرو جی, ٹھیک ہو گیا جی. ماشاء اللہ جی, محمد علی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اسی طرح جی ایک عالم سے پوچھا تھا تو کہہ رہے کہ پہلے نیت جو ہے نا وہ کڑے ہو کر کرے گا, پھر اگر بعد میں بیٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے. نہیں وہ تو عالم ہی تھا, مشکل مسئلے ہوتے ہیں. تو ہوتے تھے ہمارے بزرگ ایک مولانا اسلم صاحب, سیار صاحب کو یاد ہوں گے, ملتان والے, بیان کیا کرتے تھے اجتماع میں, بہت زبردست بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مصر میڈیکل کالج کے خطیب تھے اور عالم تھے, بڑے بہت اللہ والے آدمی تھے. اس نے کہا میں کھڑا تھا, مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک آدمی آیا, کہتے میرے پاس قصاب کھڑا تھا, وہ کسی کام کے لیے آیا تھا اپنے, تو مسئلہ پوچھا آدمی نے تو مجھ سے پہلے اس کتاب نے بتا دیا مسئلہ, اس نے بتا دیا. تو مسئلہ نسخہ مسئلہ بتانا یہ تو اب آج کل ہر ایک آدمی کر رہا ہے, مسئلہ بتانا اور نسخہ بتانا, حالانکہ دونوں ایسے کام ہیں کہ جو آدمی مستند سند یافتہ حکیم یا ڈاکٹر نہ ہو اور وہ علاج کر لے اور اس کے علاج سے آدمی مر جائے تو اس پر قتل کے قصاص کا مقدمہ بنے گا. اور آدمی مستند تھا, پوری احتیاطیں اس نے برتی اور اس کے مطابق اس نے علاج کیا, پھر آدمی مر گیا تو اس پر مقدمہ نہیں ہے. اس لیے جو محاورہ ہے کہ نیم نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان، یہ بڑا زبردست محاورہ ہے. چلے اس پر لطیفہ یاد آیا سنائیں آپ کو. میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شہر کا دو لڑکے شہر کے دو لڑکے آ کے جیسے 28-29 سال عمر ان کی ہوگی، تو ہم نے مسئلہ پوچھا. تو ایک نے کہا جی اس طرح ہوا کہ یہ 4 مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے سے اس کے بھائی کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد حالات خراب خراب خراب تلخ حالات ہوئے یہاں تک کہ جب یہ 4 مہینے سے واپس آیا تو اس لڑکی کو اس کا بھائی طلاق دے رہا. نہیں بنے اس کا بس طلاق دے رہا. گھر والوں نے مشورہ کیا کہ اتنا خرچہ ہوا ہے اب اس کو طلاق دے رہا ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹا جو 4 مہینے لگا کر آئے اس کے ساتھ پھر نکاح کر لیتے ہیں. چلے گئے مسجد کے امام صاحب کے پاس، انہیں بٹھایا دونوں بھائیوں کو، ایک کو کہا کو اور دو ادرک کھانے، اس نے 3 پدر کرایا کہ 3 طلاق کی نسخے دے دی. اسی جگہ دوسرے سے نکاح کر لیا اسی مجلس میں، اور نکاح کر کے گھر والی کو رخصت کر دی. کچھ دن جو اس کے گزرے تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ یہ نکاح تو نہیں ہوا، ابھی 4 مہینے لگا کر آیا ہوا تھا، ایمانی سطح اس کی تھی، اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی. بڑی پریشانی ہوئی تو شہر کے لوگ حضرت مولانا صاحب سے اس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے پھر مفتی عبدالعطیف صاحب کے پاس بھیجا کہ فتح مفتی کے پاس جائے، کیونکہ پہلے جو طلاق ہوئی تھی اس کی عدت تھی 3 حیض، اور اب دوسرا جو بغیر اس کے جائز ہونے کا نکاح ہو گیا، آپ جو ہے تو اس سے علیحدہ ہو کے اس کے ساتھ جو گزرے ہیں پھر دوسری عدت ہو گئی، اب 2 عدتوں کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو پھر وہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ 2 عدتیں اوپر نیچے چلیں گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں تداخل ہوگا، وچ ایور از لانگر، اس پر فیصلہ ہوگا. اس پر فیصلہ ہوگا کہ اس سے جو اس نے طلاق دی تھی تو اس کے بعد 3 حیض تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کہا وہ 3 حیض جو ہے تو ہو جائیں 42 دنوں میں ہو جائیں یا 63 دنوں میں یا 70 دنوں میں ہو جائیں یا 45 دنوں میں ہو جائیں، تو اس کے بعد کیا دوسرا نکاح ہوگا. تو اس نے جا کر پھر، اور اتفاقاً یہ اس طرح اس پر دوسرا آپ کو عجیب مضمون یاد دلا دیا کہ اسدے کے علاقے کے کوئی عالم تھے، بڑے تکڑے عالم تھے، وہ حضرت مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اتنے میں حضرت مولانا صاحب موجود نہیں تھے، کوئی نکاح پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. مودی صاحب ذرا میری طرح بہت جلد باز تھے، اور انہوں نے کہا کیا خلق ہوتا گورا صبح اللہ نے خلق ملاقات پر راضی کرتا ہو دی نکاح لے پر روان کھڑے دیا سوتم ضروری کار دے آر سوتر لکھی. تو اتنے میں یہ اس آدمی کا مسئلہ آ گیا. اگر مولانا صاحب کے آنے سے پہلے جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے تو ایسے نکاح کی چونکہ بات آ گئی تھی تو انہوں نے مسئلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کا ایک عورت کا طلاق ہوئی تھی، تو اس کا مسئلہ اس طرح تھا کہ 3 حیض کا مسئلہ اس کا ایسا مشکل بنا ہوا تھا کہ اس کو 3-3 مہینے بعد حیض آتا تھا، تو اب کیا کریں اس کا مسئلہ کیسے ہو؟ تو یہ ہدایت کے استاد نے کہا میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہوتا، اتنا فوری نکاح نہیں ہوتا اس کا. دوسرے مولوی صاحب کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، کرتے بہت پھرے تو آخر کہتے ایک طالب علم تھا مجھ سے ہدایا پڑھتا تھا, وہ پڑھنے کے لیے آیا سبق, تو اس نے کہا استاد جی سبق ضرب فارغ ہوا ہے سد سے جلدی بچیا, وہ چلتا نکاح کی گیا تھا وقت مزم کہتے ایسے ہی میں نے پوچھا چاہ نکاح تھا, تو اس نے کہا کہ پلانی نور نکاح دے نکاح نکاح دا نکاح ہونا چاہیے. تو کہتے وہ مٹھائی راوڑے تھے خلق راغل تھی 200 روپیہ آمدنی منگم کار شیئر تو ہوتا استاد جی اسی میں ہم یہ سڑائے تھے میں نے کہی تھی. تو کہ آخر انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ دا نکاح دکھا تھا پھر مطلب دس دے اتنا پریک دے دا نکاح جی کہ مطلب میں تھا شریعت کی جائز نہیں وہ کہ پورا ہو کرتا ہوگا یہ کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب نے تو اپنی زبان سے بیان کر دیا کہ نکاح اتنا ہم کم کام ہے کہ اس کو سمجھدار آدمی کو اور اہم آدمی کو نکاح پڑھنا چاہیے. اور پھر چونکہ ایک دعا کیے تو صاحب دعا آدمی کو نکاح پڑھنا چاہیے کہ اس کے بعد دعا قبولیت کا ذریعہ بنے آئیں, اور لالچی بھی نہ ہو کے کہے کہ اس کے بعد مجھے شکرانہ ملے گا. چلیں یہ واقعہ یاد آ گیا, یہ بھی آپ کو سنا دیں پھر ذکر کرتے ہیں. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دینی کام پر معاوضہ نہیں لیتے تھے, یہ ان کا اصول تھا. ایک آدمی نکاح کے لیے لے گیا, ان کی یہ رہتے تھے شیرہ والا باغ, اس طرح سے جب لاہور سے داخل ہوتے ہیں نا پہلے شیرہ والا باغ آتا ہے اور 4-5 کلومیٹر آگے جا کر چوبرجی ہے. تو اس آدمی ان کو چوبرجی نکاح پڑھنے کے لیے لے گیا, ٹانگے اس زمانے میں موٹر نہیں, ٹانگے میں بٹھا کر لے گیا, نکاح انہوں نے پڑھا اور اس حال میں گئے تھے کہ 3 دن کا فاقہ تھا. تو اصول تھا کہ نکاح پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے. اب جب نکاح پڑھا گیا تو وہاں سے ٹانگے کا بندوبست, ٹانگے کا بندوبست نہ ہو سکتا, مل ہی نہیں رہا ٹانگے, آپ کیا کریں. تو حضرت پیدل روانہ ہو گیا واپس, 4-5 کلومیٹر کا راستہ پیدل. آگے چلے تو 3 آدمی ٹانگے میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹانگا چلا رہا ہے 2 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹانگا جب گزرا نا تو ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ ہے, یہ ہے جی. اس پر ٹانگا کھڑا کیا, انہوں نے 2 آدمی اترے آئے. اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ ایک ہندو ہے, اس کے پاس کسی آدمی نے 50 روپے رکھے تھے اور وہ آدمی گیا واپس نہیں آیا, اتنا عرصہ گزر گیا اس پر آدمی نہیں آیا. تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے, مجھے ایسی پگڑی ایسی شکل ایسی داڑھی والا آدمی بتایا گیا ہے کہ 50 روپے اس کو دے دو. کہتے میں اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ اس شکل کے ایک آدمی کو ایک عالم کو میں پہچانتا ہوں, آپ کو ملاتا ہوں اگر آپ دیکھ رہے ہوئی ہو تو. پھر وہاں جگہ پر ملنے کے لیے گئے, وہاں نہیں تھے کہ چوبرجی گئے ہوئے, ہم ٹانگے میں بیٹھ کر چوبرجی آئے کہ آپ راستے میں مل گئے. تو اس زمانے میں شاید 50 یا 100 روپے تولہ سونا ہوتا, بہت بڑا رئیس اگر نکاح پڑھاتا تھا تو 50 روپے نہیں دیتا تھا. تو لگتا کہ سارے مسائل انہوں نے کیے, ہاں جی لگتا کہ سارے مسائل مکمل کر کے وہ 50 روپے کا دیا پھر انہوں نے لیا. یہ سوال عمر میں لکھا ہوا ہے, اسلامی شادی میں تعلیم رحمت نے لکھا ہے کہ نکاح پر پیسے لینا جائز ہے, لیکن اگر لڑکی والے مولوی کو لے تو وہ پیسے دیں گے. اچھا لڑکی والے لے آئے تو وہ پیسے دیں گے. آپ کیا کرتے ہیں لڑکی کی جیب چلے ہیں, جو بھی الگ پیسے تو جو بھی لایا اس کو اس کے ذمہ ہے جی. یہ کہ اللہ والے اپنے اصولوں پر ایسے کار بند ہوتے ہیں کہ باوجود ظاہر ہونے کے دینی کام پر معاوضہ نہیں لیتے تھے.